کرب و علم سے چیخ اٹھا، خیمہ فرات، کرب و علم سے چیخ اٹھا، خیمہ فرات، کرنے لگا تھا آہ و بکا، خیمہ فرات، کرنے لگا تھا آہ و بکا، خیمہ فرات، اصغر کی نن جان کو پانی نہیں دیا، اصغر کی نن جان کو پانی کے بازو رونے لگا، خیمہ فرات، پھیلا کے بازو رونے لگا، خیمہ فرات، پیاسے ہوئے شہید محمد کے لاڈلے، پیاسے ہوئے شہید محمد کے لاڈ لے، شرمندہ سر نگو تھا کھڑا، خیمہ فرات، شرمندہ سر نگو تھا کھڑا، خیمہ فرات، کرب و بلا میں خون کی برسات دیکھ کر، کرب و بلا میں خون کی برسات دیکھ کر، خاموش و سوگوار رہا، خیمہ فرات، خاموش و سوگوار رہا، خیمہ فرات، میں تو غلام ابن غلام حسین ہوں، میں تو غلام غلام حسین ہوں، کرتا میں ان پہ جان فدا خیمہ فرات، کرتا میں ان پہ جان فدا خیمہ فرات، تیرے پر خچے کیوں نہ اڑے سوچ اتنا تو، عرش بری تو کانپ گیا خیمہ فرات، عرش بری تو کانپ گیا خیمہ فرات، شبیر کے غلام اجاگر کو دیکھ کے، شبیر کے غلام اجاگر کو دیکھ کر، شبیر کے غلام اجاگر کو دیکھ کر، اس کی طرح سے اشک بہا خیمہ فرات، اس کی طرح سے اشک بہا خیمہ فرات، کرب و علم سے چیخ اٹھا خیمہ